Trójka. Program trzeci. Mam sobie lwa, który prowadzi tłumy. Mam w sobie wroga, który nie potrafi ziarna unieść. Jeden i drugi to ja, już sam nie wiem, który jest który. Jeden ciągnie mnie w dół, a drugi do góry. Ciągle mogę ci dać spokój i strach, radość i żal, bo wszystko może się stać. I jeden i drugi to ja, już sam nie wiem, który jest który. Jeden przeszkadza słońcu, drugi przegania chmury. Jednego wroga mam, jestem nim dla siebie sam. Dobrze go znam, bez dwóch zdań na pojednanie nie ma szans. Jednego wroga mam, jestem nim dla siebie sam. Dobrze go znam, bez dwóch zdań na pojednanie nie ma szans. Mam w sobie lwa, który prowadzi tłumy. W sobie wroga, który nie potrafi ziarna unieść. Jeden i drugi to ja, już sam nie wiem, który jest który. Jeden ciągnie mnie w dół, a drugi do góry. Więc muszę być czujny, bo chcę to wytrzymać. Muszę mieć wiarę, by chodzić po linach. Muszę być dumny, by nie upaść za nisko. Muszę być sobą, by unieść to wszystko. Jednego wroga mam, jestem nim dla siebie sam. Dobrze go znam, bez dwóch zdań na pojednanie nie ma szans. Jednego wroga mam, jestem nim dla siebie sam. Dobrze go znam, bez dwóch zdań na pojednanie nie ma szans. Nocna Polska, Ewa Redel, Tomasz Żonda, witamy. No i gość z nami od razu, Rafał Karbot, zespołu Tabu, witam. Cześć, dobry wieczór, cześć. To ja ciągle mam waszą płytę analogową, którą dostałem, jak ostatnio byliście. Tak. No. Ostatnio jedyna. Trzymałem ją w dłoniach. Jedyna, aczkolwiek z tego, co tam jakbyś orientuje, mają być następne płyty też już na winylu, więc... Myślę, że czekamy wszyscy. To kiedyś księgowa mojego znajomego wydawcy mówiła, takie płyty czarno-białe. Mm-hmm. To chodziło o analogowe właśnie. No właśnie, płyta Sambal już jest od paru dni z nami. Nie ukrywam, że bardzo się przyjemnie jej słucha. Bardzo się cieszę, bo jakby to, co już ci mówiłem przed audycją, że też tak mam, że to jest pierwsza płyta zespołu Tabu, której ja potrafię słuchać po miksach, jakby nie obrzydła mi jeszcze podczas procesu pracy nad nią. Mam ją w samochodzie i kurczę, no dalej jej słuchamy, u mnie i dzieci, i żona, i ja, także coś w tym jest. Słuchasz z przyjemnością? No, słucha się z przyjemnością. Cały czas odnajduję nowe rzeczy, jakby których nie słyszałem wcześniej, także jest zabawa. No to dziwne, że sam odnajduję rzeczy, których nie słyszałeś wcześniej, skoro sam je wytworzyłeś. Tak, tylko że wiesz co, jakby cały czas tej płyty na etapie miksów słuchałem u siebie w domu na systemie takim, który tam mam jakby przygotowany do tego. No a teraz ją słucham i na słuchawkach, i w samochodzie, i tam to wiesz, nowe rzeczy, właśnie jakby proporcje, wszystko jakby inaczej, całkiem inaczej działa. No się nie dziwię, ja miałem przyjemność spotkać się z moim ulubionym zespołem, o czym państwo wiedzą, czyli Brodacze Life Act, na takim odsłuchu w specjalnym prezentację płyty na sprzęcie absolutnie audiofilskim. Mhm. Ja usłyszałem inną płytę. kompletnie no, no to, niż to. A ja właśnie o tym mówię, no, no. Że to, gdzie byś tego nie posłuchał, to jest troszeczkę inaczej. Nie? Płyta, na której no, sporo gości i to całkiem zacnych gości. Jakbyś opowiedział troszkę o tym, jak pracowało się z nimi? Na płycie jest trzech gości. Kamil Bednarek, Kuba Kawalec i Junior Stres. No ci goście nie są przypadkowi, bo to są nasi przyjaciele, z którymi tam jakby no, przebalowaliśmy niejedną noc, przeżyliśmy bardzo dużo i tak, z Kamilem znamy się już bardzo długo, jak Kamil był jeszcze dzieckiem. Tak z Juniorem i z Kubą jakby to już są takie starsze relacje jakby. No to ci goście nie są przypadkowi, bo na płycie poprzedniej, na Meteorach, nie mieliśmy ani jednego gościa, bo jakby na ten czas nie było takiego ciśnienia, jakby takiej miłości z kimkolwiek, żeby tego gościa zaprosić. Teraz nie było innej opcji, jakby jak te trzy osoby na płycie musiały się znaleźć. Tak, swoją drogą, to kiedy słucha się utworu z Kubą właśnie, to pomyślałem sobie, że na płytach Happy Set czasami bywają takie lekka regowe rytmy. Regowe tak, ale tutaj Kuba rapuje w ogóle w tym numerze, co on chciał jakby zrobić, a nie pozwala mu jakby zakres obowiązków Happy Set. A tutaj pozwolił sobie na to, żeby zarapować. No kurczę, bardzo fajny numer, super to wyszło, także ja się jaram. Ten utwór będzie za chwilę, teraz będzie piosenka zupełnie inna. Yeah! Ha! Stawu! Junior Stres! Jestem! Ha, ha. Tak jest! Wiem, nie możesz dzisiaj zasnąć, bo chciałbyś być gdzieś daleko stąd. Chcesz mieć jacht, duży dom, a ziemia toczy swój kolejny krąg. Wiem, nie możesz dzisiaj zasnąć, bo chciałbyś być gdzieś daleko stąd. Chcesz mieć jacht, duży dom, a ziemia toczy swój kolejny krąg. Nie możesz zasnąć i kombinujesz, jak zrobić hajs, który potrzebujesz. Wiesz jak jest, też chcę mieć pełne kieszenie i spokojny sen. Te piękne domy i wypasione fury, ogród z basenem i otaczające go grube mury. Żadnej budżetowej dziury, tak po prostu bogaty z natury. Trzecią, która pięknie brzmi, i chodzić ubrany jak raperzy, kiedy kręcą klip. Nikt nie musiałby w to wierzyć, dobrze byłoby z okna widzieć góry, słyszeć morze, gdy otwieram drzwi. Wszędzie być u siebie, a bilety mieć za free. Jak w końcu zasypiam, to czasami mi się śni, że to wszystko mam lub ktoś przynajmniej kredyt spłacił mi w tym miesiącu. Wiem, nie możesz dzisiaj zasnąć, bo chciałbyś być gdzieś daleko stąd. Chcesz mieć jacht, duży dom, a ziemia toczy swój kolejny krąg. Wiem, nie możesz dzisiaj zasnąć, bo chciałbyś być gdzieś daleko stąd. Chcesz mieć jacht, duży dom, a ziemia toczy swój kolejny krąg. A samochód to wiele był sprawny. Kurtka najlepsza niż się makarna. A mieszkanie wiadomo, ciasne, ale właśnie najlepsze. Dzisiaj zasnąć, bo znów rozkminiasz, co by było, gdyby było. Wiem, nie możesz dzisiaj zasnąć, bo zamiast myśleć, jak to zrobić, znowu czekasz, żeby się ziściło samo. Wiem, nie możesz dzisiaj zasnąć, bo chciałbyś być gdzieś daleko stąd. Chcesz mieć jacht, duży dom, a ziemia toczy swój kolejny krąg. Wiem, nie możesz dzisiaj zasnąć, bo chciałbyś być gdzieś daleko stąd. Chcesz mieć jacht, duży dom, a ziemia toczy swój kolejny krąg. Tabu i Gość. Wyśpiewany zresztą gość, wyrapowany prawie. Junior Stress. Tak, tak jest. Tak. Mówiłeś, że to utwór ulubiony twojego taty. Tak, to jest piosenka numer jeden na płycie mojego ojca. Podejrzewam, że już w tym miejscu jest wytarta po prostu ta płyta. Że słuchają notorycznie. Na szczęście kompakty tak się szybko nie wycierają. No. Ja kiedyś miałem, jak jeszcze były płyty właśnie czarno-białe, to miałem na paru płytach swój ulubiony utwór i zwykle w tym miejscu już tak mocno trzeszczało, jak ustawiałem. Sporo koncertujecie? Bardzo dużo koncertujemy. Graliśmy trasę jesienną, która była takim preludium do płyty, bo ta płyta miała być we wrześniu, ale tam się jakby mi się obsunęło pisanie tekstów i nagrywanie. No i ale trasę zrobiłem jakby już wcześniej, więc pojechaliśmy promować Sambal bez płyty, graliśmy te numery na koncertach, a teraz właśnie od 1 lutego jedziemy w trasę i znowu idziemy po całej Polsce, już jedziemy z płytą i do połowy kwietnia jesteśmy w drodze. No to nieźle w takim razie. A powiedz mi jeszcze o samym nagrywaniu troszkę. No bo to było parę studiów, nie tylko. To było parę studiów właśnie i to jest pierwsza płyta, która nam się jakby w końcu nam się udało wypracować taki dobry kierunek, jak to chcemy nagrywać. Nie pojechaliśmy do żadnego studia, gdzieś nie zakamuflowaliśmy się na 2 tygodnie i tam nie nagrywaliśmy, tylko nagrywaliśmy jakby perkusja, poszukaliśmy studia, w którym fajnie brzmi perkusja i tam pojechał perkusista i sobie nagrał. A resztę nagrywaliśmy u nas w Wodzisławiu, w studiu naszego przyjaciela i ja miałem o tyle fajnie, bo mogłem sobie zadzwonić do niego, napisałem tekst, mogę dzisiaj wieczorem podjechać, jasne, możesz, nie ma problemu, podjechałem, napisałem, tylko że to się rozciągnęło w czasie, bo wiedziałem, że kiedy będę chciał, to sobie pojadę, nie miałem tak, że wiesz, miałem zabukowane studio na tydzień i musiałem nagrać wokale, nie? No taka robota troszkę rozleniwa, jak trochę w każdej chwili możesz powiedzieć, wieczorem zagram, chce mi się dzisiaj, jutro No i tak zagram. Właśnie, tak przez to się też to wydanie, ta premiera przeciągnęła, no ale jakby kierunki, w których poszliśmy, myślę, że są najlepsze w tym momencie dla nas, bo też zespół nie musiał się bunkrować na 2 tygodnie, chłopaki pracują normalnie, chodzą do roboty, mają rodziny, więc też było im łatwiej pojechać na parę popołudni do studia i to nagrać. A miksy, 2 numery na tej płycie zrobił Mariusz Dziurek, Dziurawiec ze studia Azwan, a resztę już płyty jakby i cały mastering robił Eprom Sound. Teraz bardzo dużo robi. To jest analogowy miks już tych numerów i także to też brzmi troszeczkę cieplej, inaczej, fajnie. Tak. I pierwszy raz mieliśmy w ogóle... jak dostaliśmy numer po miksach, kiedyś było tak, że przez tydzień czy tam 2 tygodnie były zwrotki cały czas, uwagi. Z Epromem sytuacja była taka, że on nam wysłał miks i była jedna góra, 2 poprawki i nam się to podobało, co on robi. Po prostu super relacja, elegancko. No. Wspomniałeś o pisaniu tekstów. Kiedy się ich słucha na tej płycie, to taka płyta, nie wiem jak to powiedzieć, ale chyba napisana przez dojrzałego już człowieka. No i bardzo się cieszę, bo też takie mam wrażenie, że w końcu jakby na tej płycie udało mi się te teksty napisać takie, jakbym chciał, żeby one były. To jest też najbardziej moja płyta, w sensie taka jakby... Osobista. Mhm. No, tam są różne rzeczy i od miłości, po rozstanie, problemy, po zabawę. Całe moje życie, jakby to, co się działo w ostatnim czasie w pigułce, tak. Tak. Taka duża pigułka, trudno ją łyknąć, co prawda. Ale... Dlatego też, no, dlatego też chłopaki wymyślili, że żeby moja twarz była na okładce, jest przedzielona, ty ją masz przed sobą, jest przedzielona, jakby to są te 2 oblicza, ta zabawa i ta samotność. To teraz będzie nie twój tekst. To będzie mój tekst i tekst Kuby Kowalca. Nie ma mnie dziś i nie ma mnie w ogóle. Znów przeciągnęło mnie kołem tyłkiem po żwirze. Ledwo czuję puls, lichy życia rytm. Ledwo trzymam oburącz w sercu dzidę. Nie mam już sił. jestem bez pary, kompletnie bez powietrza. Czerwonym w oczy pali kontrolka szczęścia. Nie mam już sił, nie będę tańczył i pił. Nie mam już sił, no, nie mam już sił, nie będę tańczył i pił. Głośno szyczę pulak, po prostu padam na ryj. Nie ma mnie dziś, nie ma mnie wcale, nie ma w ogóle. Nie wiem, bo skąd mam wiedzieć, czy co ze mną będzie. Tępym narzędziem o życia będzie taranem cios słoneczny, splot siekierą w serce. Jestem bez pary, wyparowała mi cała para. Wyparowałem cały i nie ma się co łudzić. Ledwo się czuję, ledwo trzymam kciuki za świat i za dobrych ludzi. Trzymam kciuki za świat i za dobrych ludzi. Gościem Nocnej Polskiej jest Rafał Karbot z zespołu Tabu. To teraz na zakończenie naszego spotkania będzie piosenka, która mi szczególnie jest bliska, bo akcent karaibski się wkradł w nią. Troszkę inny utwór. Skąd taki pomysł w ogóle? To zupełnie z innej bajki. Z innej bajki, to tak jak przyniósł to ktoś na próbę, że kurczę, ja bym chciał taki numer zrobić. Zaczęliśmy to grać, a że my robimy bardzo energetyczne granie. I taki się też staramy cały czas jakby utrzymywać. No, to zrobiliśmy taki numer. Wymyśliłem już kiedyś gościa, który się nazywa José María Casablanca Pejo. W ogóle, wiesz, zlepek różnych słów, tak się udało to skręcić. Jakby ten refren pasuje do stylu, więc no, zadziałało elegancko, bardzo elegancko siedzi ten numer na koncertach. Naprawdę super. No, gorący utwór. Ja jak go słuchałem, miałem wrażenie, że znam tę piosenkę. No, bo to jest taki, na takim standardzie na pewno zrobione. Podejrzewam, że chłopaki jak pisali muzykę, to też za dużo nie wymyślili, tylko po prostu, wiesz. No dobra, dziękuję ci bardzo za wizytę w studiu trójkowym. Dzięki również. Miło tej płyty się słucha, płyta Sambal Tabu, Rafał Karbot. Dziękuję bardzo. Dzięki bardzo, pozdrawiam. Casablanca. się dobrze, nie wiedząc co traci. Nie potrzebował kumpli i braci. Gdy zauważył, że coś się zmieniło, przy nim nikogo już wtedy nie było. Jose nie pije już najdroższej whisky, Jose nie lubi jej pić w samotność. Jose Maria Casablanca Pecho, zupełnie nietypowych dla siebie rytmach zespół Tabu. Słuchaliśmy utworów z płyty Samba. No to w podobnym klimacie pozostaniemy jeszcze przez chwilę. Będzie Maleo Reggae Rockers. Umawialiśmy się, to co obiecaliście nie spełniło się. Nie tak tutaj miało być. Został wam już tylko wstyd. Nie chcę słuchać więcej waszych kłamstw, że budujecie raj na ziemi. Tyle nędzy, tyle zła i widzę, nic się nie zmieni. Ten wymarzony raj zbudowaliście tylko dla siebie, a wkoło tak wielu biednych i chorych, tylu ludzi w potrzebie. Sprzedaliście mój kraj pod osłoną nocy. Kłamstwo i manipulacja, jak fałszywi prorocy. Nie tak umawialiśmy się, to co obiecaliście nie spełniło się. Nie tak tutaj miało być, został wam już tylko wstyd. Nie dajmy się ciągle dzielić, jesteśmy wszyscy dziećmi Boga. Już dawno przelał się goryczy kielich, to oni to byś widział we mnie wroga. To szczęście dla bliskich, jeden Bóg, on stworzył nas wszystkich. Jedna krew, tak często przelana za darmo, na przykór i będziemy jedną armią. Uważaj, byś nie stracił głowy, to jazda po polu minowym. Tak trudno jechać bez nawigacji, nie chcę być kolejnym zaginionym w akcji. Nie tak umawialiśmy się, to co obiecaliście nie spełniło się. Nie tak tutaj miało być, został wam już tylko wstyd. To co dzisiaj mówię tu, oto dzień powstania ze snu, braci siostro.

więcej. Oddajcie to, co złe. Weź to i wymyj serce. Maleo Reggae Rockers z płyty Wake Up. Widziałem na Facebooku, że Darek Malejonek był na Światowych Dniach Młodzieży w Panamie. No ja do Panamy jeszcze nie dotarłem, chociaż blisko całkiem nawet bywałem. Teraz mniej więcej jeszcze nawiązanie stylistyczne, ale już takie nie do końca oczywiste. Zespół Sielska, który z muzyki reggae wyrasta, a potem Brodacze.

Poczucie, że płynę i gra. się, że pływy i prądy poruszają mnie. Andrzej Mrozek już niedługo pojawi się w audycji Trójka Żąda Debiutów. No i nowość ciąg dalszy, Marcin Łazarski i zespół GIS. Jadę jak wariat przez pola złotych drzew, pędzę jak wariat, nie rozglądam się. Rozświetlony horyzont przecinam w pół, nie potrafię zatrzymać tej machiny snu. Za oknem wciąż zatrzymać tej machiny snu. Za oknem wciąż mija czas, tysiące małych i zwyczajnych ludzkich spraw. W Nocnej Polsce Marcin Łazarski i zespół GIS. Chyba wiosna się zbliża, bo coraz więcej ładnych polskich utworów pojawia się w radiu. No i gramy te ładne utwory. Kolejne dwa, Polarize i Baranowski.